Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. What will we call it now? It isn't marriage anymore. Call it new, call it different. It's not the way it was before. Out of all the words to choose from, there's only one that fits. Call it what you want to, I'll just call it quits. We come down to the place where love never fits. Call it what you want to, I'll just call it quits. Achtereenvolgens waren dat The Corrs en What Can I Do en Danny O'Keefe en Quits. Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te doen en zoiets te betekenen voor kwetsbare mensen in de thuissituatie? Schrijf je dan in voor de gratis basisscholing vrijwilligerswerk. Mariska de Vries. Er start weer een basisscholing voor vrijwilligers. Ik ga daarover praten met Ilona Elmendorp. Zij is coördinator van de oproepcentrale. Ilona, de oproepcentrale, wat is dat precies voor organisatie? De oproepcentrale is een organisatie die vrijwilligers inzet bij mensen thuis die dat nodig hebben. Met een hulpvraag, mensen die aandacht nodig hebben of lekker een ommetje willen wandelen. Eventueel met de rolstoel. Oproepcentrale zet ook vrijwilligers in die het leuk vinden om met de cliënten te gaan eten. Samen te koken of uit te gaan eten. De oproepcentrale heeft ook vrijwilligers die mensen begeleiden. Naar afspraken in het ziekenhuis tot in de spreekkamer. Dus alles waar hulp bij nodig is, wat niet door een verpleegkundige gedaan wordt, daar zijn dus vrijwilligers voor. Dat klopt, ja. Dan start er een basisscholing. Wanneer start die precies? Die start op woensdag 12 september. En wat houdt het in? Het is een basiscursus, de beginselen om vrijwilligers goed te kunnen informeren over het werken als vrijwilliger. 12 september en 19 september, 26 september op de woensdagochtenden van 9:30 tot 12 hebben we drie verschillende thema's. Het eerste thema is de introductie. Wie zijn wij, wie zijn jullie en waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En willen jullie daarin mee? He, vaak als begrip uitgelegd is, dan werken we allemaal volgens hetzelfde beleid. Dat vinden we belangrijk. We hebben dan ook gelijk over grenzen stellen. Omdat we merken dat vrijwilligers veel uit hun hart doen en met heel veel passie. En het soms ook heel belangrijk is om aan te geven dat je ook gewoon je grenzen mag stellen. Derde thema, waar gaat dat over? Ja, de introductie en grenzen stellen is inderdaad het eerste dagdeel. De tweede dagdeel hebben we het over dementie. Hoe herken je het? Hoe ga je ermee om? Hoe kun je de cliënt helpen? Waar kun je je eigen verhaal kwijt? Want na zo'n bezoek is dat ook wel eens nodig. En het derde dagdeel, het derde thema zijn diverse ziektebeelden. Wat kom ik tegen bij de cliënten thuis? En ook weer, hoe herken ik het? En wanneer moet ik aan de bel trekken? Waar heb ik begrip voor? En wanneer moet ik de cliënt helpen en wanneer vooral niet? Wanneer moet je een cliënt bijvoorbeeld vooral niet helpen? Dan kunt u een voorbeeld geven. Dat ligt een beetje aan het ziektebeeld waar we het over hebben. Als we het hebben over, ik noem maar even één, bijvoorbeeld Parkinson. Mensen die hebben start- en stopproblemen. Als je iemand gaat begeleiden naar het ziekenhuis en iemand kan moeilijk opstaan of moeilijk zijn eerste stap nemen, ga vooral niet aan iemand trekken. Precies, dan gaat het juist meestal mis. Als mensen interesse hebben, ze willen graag de basiscursus volgen. Hoeveel uur wordt er van hen verwacht dat ze dat vrijwilligerswerk gaan doen? Of kun je dat zelf aangeven? Je kan dat zelf aangeven. Wij vinden het heel belangrijk dat het niet te vaak en niet te veel is. Eén keer in de week vinden wij al hartstikke mooi. Eens in de twee weken is ook prima. Het ligt een beetje aan de hulpvraag van de cliënt waar we je dan gaan plaatsen. En als je een ander soort vrijwilligerswerk wil doen, als bijvoorbeeld begeleiding naar de ziekenhuizen, dat kan ook heel goed incidenteel. Dus af en toe, wanneer je tijd hebt, kan je ingezet worden. Ja, dan kan je zelf aangeven wanneer je tijd hebt of je kan gebeld worden wanneer ze iemand nodig hebben. Dan kan je ja of nee zeggen op dat moment. Dat klopt. En zelfs al ben je nog niet van plan om vrijwilliger te worden, maar vind je de thema's heel interessant, dan ben je ook heel erg welkom. Kost het nog wat als je aan de basisscholing mee wil doen? Nee, wij vinden het heel belangrijk om dat soort zaken in het beleid op te nemen. Omdat de vrijwilligers of de potentiële vrijwilliger aan te kunnen bieden. En dat geldt eigenlijk voor alle cursussen en thema's en scholingen die wij door het jaar verzorgen. En waar gaat de cursus precies plaatsvinden? Dat is in locatie 3 Maassteden. De meeste cursussen worden daar verzorgd. Is het zo dat je moeite hebt met daar komen in verband met vervoer? Laat het dan ook gewoon even weten. We hebben heel bereidwillige vrijwilligers die het helemaal geen probleem vinden om hen even vanuit hun stad op te halen en mee te nemen naar Schiedam. Oké, dat is ook geen probleem. Ik neem aan wel dat je je van tevoren even op moet geven als je mee wilt doen op de cursus die 12 september start. Dat klopt. We maken certificaten zelfs als bewijs van deelname. En dan is het belangrijk dat we van tevoren even weten welke vrijwilligers, welke mensen er deelnemen. Oké, en dan je kunt je opgeven via een website? Ja, dat kan gewoon via www.oproepcentrale.nl. Waar alle informatie ook te krijgen is over de oproepcentrale. Of als je hulp nodig hebt, daar kun je ook aanmelden. Als je meer informatie wilt, dan kun je daar ook even een vragenformulier invullen. En je kunt ook een e-mail sturen naar info@oproepcentrale.nl met je gegevens. Belangrijk is naam, telefoonnummer. En dan nemen we even contact met je op. Helemaal goed. Ik sprak over de basisscholing voor vrijwilligers met Ilona Elmendorp, coördinator van de oproepcentrale in Schiedam. J'ai fait bien sûr des erreurs, par insouciance ou par peur, mais qui n'en a pas fait, qui n'a pas de regrets. J'ai pourtant choisi ma route, passé parfois entre les doutes, mais je n'ai pas pris le temps pour le plus important. Parce qu'on m'a dit tellement de choses sur toi. Parce qu'on m'a dit que je m'en mordrais les doigts. Que je devrais ouvrir les yeux. Que sans toi je me sentirais mieux. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Qui vous entoure, qu'ont toujours de beaux discours, puissent vous tendre la main, bien sûr pour votre bien. Un moment d'inattention, et au fond s'ils avaient raison, alors sans se retourner, on essaye d'oublier. Parce qu'on m'a dit tellement de choses sur toi, parce qu'on m'a dit que je m'en mordrais les doigts, que je devrais ouvrir les yeux, que sans toi je me sentirais mieux. Qu'on t'a dit tellement de choses sur moi, parce qu'on t'a dit que tu t'en mordrais les doigts, qu'il faudrait ouvrir les yeux, que sans moi tu te sentirais mieux. Parce qu'on m'a dit tellement de choses sur toi, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Julie Cruz en Falling. En daarvoor Patrick Fiori en Parscomadie. Zometeen de Walk of Peace in Schiedam. Maar eerst Al Jarreau. Love Together van Al Jarreau. Zaterdag 15 september begint de Vredesweek in Schiedam met een wandeling, de Walk of Peace. Mariska de Vries. De eerste Walk of Peace wordt binnenkort in Schiedam gehouden. Ik ga daarover praten met Henny de Wit. Zij is van de Vredesbeweging in Schiedam. Mevrouw de Wit, de Vredesbeweging in Schiedam, hoe groot is die daar? De Vredesbeweging bestaat uit 12 mensen van diverse religies en groeperingen. Die met elkaar aansluiten bij vredesactiviteiten en daarvoor hun netwerken gebruiken. Op 15 september begint de Vredesweek. Die start met een wandeling. Waarom een wandeling? Een wandeling omdat wij denken als daar diverse mensen bij aansluiten, dat het mensen bindt en verbindt. En dat houdt dan in dat we met respect voor elkaar, respect voor de culturen, proberen aan elkaar duidelijk te maken wat vrede voor ons betekent. En als je met elkaar gaat wandelen, kom je ook makkelijk met elkaar in gesprek en kun je eens wat ervaringen delen, ja, en eens kennis maken met elkaar. Ja, en luisteren naar elkaars gewoonten en ideeën. Het luisteren naar elkaar is natuurlijk al een begin van vrede. Ja, als je elkaar beter begrijpt door naar elkaar te luisteren, precies, dan kom je een beetje op hetzelfde niveau qua communicatie en dan breekt er niet zo gauw ruzie uit. Oké. Okay. Ja. Dus heb ik dat goed gezegd? Ja, heel, heel leuk, want het samen doen en het samen zijn van jong tot oud dat en een verbintenis vormen en voelen dat we allemaal voor hetzelfde gaan, dat is al een weg naar vrede toe. Klopt. En hoe lang wordt er gewandeld? Wat voor afstand wordt er afgelegd? Er wordt 4 kilometer gewandeld. En we beginnen dan in Noord, Schiedam. En lopen naar het centrum. Nemen daar een stukje natuur bij. Een stuk van het Beatrixpark. En gaan dan via de stad naar de Hoogstraat. En als we daar aankomen, dan zorgt vluchtelingenwerk dat we allemaal lekker drankje en een hapje krijgen. Om even bij te komen van de wandeling. Bij te komen, ja. Mocht het heel slecht weer zijn, hard regen of iets dergelijks, gaat de wandeling dan wel gewoon door? We gaan ervoor. Ik bedoel, wij zijn Hollanders en we zijn gewend om in regen te wandelen en te fietsen. We hebben allemaal wel een paraplu ergens. Precies. En dan zal de opkomst misschien iets anders zijn als dat er mooi weer is. Maar we gaan ervoor. Ja, wordt dit soort wandelingen in meer plaatsen in Nederland gedaan? Ja, dat wordt dit jaar in 22 plaatsen in Nederland gedaan. En ik zit nu hier in Vlaardingen. In Vlaardingen hebben ze al 2 keer de Vredesweek besteed aan een Walk of Peace. Oké. En weet u of dat dit jaar ook weer gaat gebeuren in Vlaardingen? Dit jaar hebben zij een heleboel andere activiteiten. En die zijn ongetwijfeld in de kranten van Vlaardingen terug te vinden. Dus als je in Schiedam woont, dan kun je wandelen in Schiedam. Maar als je in Vlaardingen wilt wandelen, kun je ook even naar Schiedam komen en daar mee wandelen. Dat is geen enkel probleem. Hoe laat wordt er gestart en wat is exact het startpunt? Het startpunt is bij het IKC in, dat is het, een school in het winkelcentrum Spaland. Dat is voor velen bekend, achter het winkelcentrum. Daar is een school en een kerk en daar wordt gestart. En dan beginnen we met het hijsen van de vredesvlag en dan gaan we lopen. En hoe laat is dat? En dat is om 2:00. Zaterdag 15 september, dus om 2:00 middags op het schoolplein van de basisschool IKC, achter het winkelcentrum Spaland. Ja. Dat is voor alle Schiedammers duidelijk. Komt er nog een vervolg? Want dit is de eerste keer dat jullie gaan wandelen. Is het al een plan om dit een langere tijd, dus volgend jaar weer te doen? Je moet het eerst ervaren. Hè? Dat is waar. Dan komt er een evaluatie en dan ga je kijken van wat ligt daar open voor een volgend project. Er zijn meer activiteiten. Er wordt ook een film gedraaid in de loop van de week. Dat vinden we allemaal in het Stadsblad. En er is een ecumenische dienst. Er zijn mensen bezig met een vredeskleed. En die zullen daar ook aanwezig zijn. En die zijn al bezig om daar een stuk van af te werken. Dus we zullen ook wat activiteiten zien. Oké. Is er ook een website waar dit allemaal op staat? We hebben geen website, nee. Maar er komt wel een vermelding in de krant. En we hebben 4000 prachtige flyers uitgedeeld en 500 posters. Dus we hebben vrij breed PR gemaakt om het duidelijk te maken. Oké, 15 september dus, de eerste Walk of Peace in Schiedam. Ik sprak daarover met Henny de Wit, zij is van de Vredesbeweging in Schiedam. Hartelijk dank. Jij zegt tegen mij, na 2 jaar ben ik nog steeds blij dat ik je ken en dat je bij me bent. Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei? Met een vrouw zoals jij aan me zei. Blauwe ogen en een natte mond, stralende tanden, een lekkere kont, een tong die pas spreekt als anderen zwijgen, en benen om nog steeds de rillingen van te krijgen. Laten we weer eens vrijen op de hei, en we nemen er nog eens 2 goede jaren bij. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die 2 vette jaren nog eens overdoen. godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij amen zei? Met een vrouw zoals jij amen zei. En laat ze maar zeuren tegen de kastelein, er kan ons niks gebeuren. Zolang we eerlijk zijn, ze mogen denken wat ze willen. Laat ze maar doen, ze mogen zeggen wat ze willen. Ik ruil nog niet voor een miljoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij amen zei? Met een vrouw zoals jij amen zei. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die twee goede jaren. Vette jaren bij. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You too. Sinead O'Connor en Jealous. En daarvoor Hans de Boy en Een Vrouw Zoals Jij. Op zaterdag 15 september barst het Rotterdamse Zuiderpark weer uit zijn voegen met het festival Baruch Open Air. Na het succes van vorig jaar wordt voor de tweede keer een nieuw mini-podium georganiseerd. De playsessies. Mariska de Vries. Ik ga praten met Francis Pronk. Zij is van Baruch Open Air Festival wat er weer aankomt. Dat gaat weer plaatsvinden op zaterdag 15 september in het Rotterdamse Zuiderpark. Francis, de mensen aan wie het helemaal voorbij is gegaan. Kun je vertellen, wat is het Baruch Open Air Festival? Dat is een festival georganiseerd door poppodium Baruch. En het festival kenmerkt zich door een hele brede underground programmering. Met onder andere veel metal, maar aan de andere kant ook veel elektronische muziek. En het is een gratis toegankelijk festival. En het is nu voor de 11e keer georganiseerd en het wordt weer een heel groot feest. Ja, ik las ergens dat het het hardste festival van Nederland is. Klopt dat? Ja, nou dat kan je inderdaad wel zeggen. Er zijn natuurlijk meerdere hardere festivals in Nederland, maar dit is er sowieso eentje van. Oké, okay. voor de liefhebbers van dit soort muziek in ieder geval. Jullie hebben ook, dat is wel grappig, een play sessie. Waar vindt dat plaats en waar komt deze naam vandaan? Nou, het vindt plaats bij de Dixietoiletten op het festival. Dus vandaar ook de naam play sessies. Bij de plays is het dus. Heel duidelijk voor iedereen, ja. En het vindt voor de tweede keer plaats. Ja, vorig jaar was het dus de eerste keer dat we de play sessies hadden. En dat was echt een heel groot succes. Het was meteen maar de eerste band super druk. Dus vandaar dat we het nog een keer gaan organiseren. Is dat omdat iedereen toch in de rij staat voor de play? Of is dat gewoon omdat jullie daar een goede band hadden geprogrammeerd? Nou ja, weet je, als je op de Dixie zit, dan is het toch hartstikke leuk als je ook nog een gratis muziekje erbij hebt. Absoluut. Ja. Oh, prachtig. En jullie zijn al bekendgemaakt wie er op dat podium daar bij de Place gaat staan. Kun je daar een tipje van de sluier oplichten? Ja, zeker. Ja, een aantal Rotterdamse bands, zoals Gewoon Fucking Rachen. Nou, de naam zegt het al, dat wordt lekker hard. En de band Three Speed Automatic. En ook nog een band uit Utrecht, Wild Beast. Okay, daarnaast nou. Hebben we ook nog een ska-band en ook nog een hardere band, Death Roll. Het wordt gewoon één groot feest. Ja, en oordopjes meenemen om de oren een beetje te beschermen of is dat niet nodig? Ja, nou zeker. Ja, dat raad ik sowieso iedereen altijd aan. Oké. Okay. Hey, ik begreep dat Baruch Open Air wat financiële problemen heeft gehad. Maar jullie hebben het weer gered, hè, door een crowdfundingsactie. Ja, klopt. Ja. Nou, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Dat het gewoon door kan gaan. En we hopen natuurlijk ook de komende jaren door te gaan. Zeker weten. Het zal zo goed komen. Als dit al zo snel gelukt is om die 15.000 euro binnen te krijgen via crowdfunding, dan is er genoeg draagvlak, denk ik, om dit vol te houden de komende jaren. Ja, zeker. Ja, nou, we gaan er gewoon voor. Ja, ik zou zeggen op naar de 20e editie, maar ja, dat duurt nog 9 jaar. Dus. Oké. Okay. Wat kost het als je naar het festival wilt komen? Moet je intree betalen of is het gratis? Nee, het is helemaal gratis. Helemaal fantastisch. Ja. En waar kunnen mensen het vinden? Op baruchopenair.nl. Daar staat alle informatie. En het festival zelf is in het Zuiderpark naast Ahoy. Naast Ahoy. Dus gewoon de metro even nemen naar het Zuidplein en dan uitstappen. En dan ga je gewoon op het geluid af. Precies, ja. Dat is niet te missen, denk ik. Nee, en hoe laat beginnen jullie de 15e? De eerste act start om 12:30. 12:30 smiddags. Ja, klopt. En het terrein is al open om 12:00. Dan kun je al een mooi plekje gaan zoeken vooraan bij het podium natuurlijk. En tot hoe laat 's avonds gaan jullie door? Nou, de laatste band is om 21:45 afgelopen. Oh, dat is netjes. Hebben jullie een beetje goed weer besteld? Of, Ja, ik sowieso. Ja. Mocht het nou heel erg slecht weer worden, wordt het afgelast of gaat alles gewoon door? Nee, alles gaat gewoon door. En er zijn tenten, alle optredens vinden daarin plaats. Oké, iedereen. Dat komt helemaal goed. Zelfs de playsessies. Oh, oké, zelfs de playsessies zijn overdekt. Nou, dat is toch een luxe. Precies. Oké. Nog één keer de website waar iedereen alle informatie kan vinden. Dat is baruchopenair.nl. Baruchopenair.nl. Ik wens je heel veel succes, lekker weer en vooral veel goede muziek zaterdag 15 september. En bedankt. Ja, super bedankt. Ja, jij bedankt. Oké, ik sprak met Francis Pronk. Zij is communicatiemedewerker van Baruch. Just take some loneliness and add a tear or two. Throw in some emptiness mixed till you're bluer than blue.

Dit is De Late Avond. Number